Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Івана Шамякіна «Адна на падмостках». Выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя. Ты, актрыса, лічыш, што ў каханні ўсе такія, як у п'есах, і як у гэтага, у каго? Я не знаю, у каго. Ой. Усё ты знаеш. Ты вялікі шпіён. Табе трэба служыць у разведцы. Хочаш, каб я сказаў? Не смей. Не хачу я чуць яго прозвішча з тваіх вуснаў. І не смею. Не смею, ты ўсё забараняла мне. Я ўсё не смеў. Я моўчкі нёс свой крыж. Ой, крыж. Ты нёс крыж, Божа ж мой, Божа, і так ні разу не застагнаў. Пад крыжам не стогнуць. Ай, не іграй распятага Ісуса. А я і не іграю. Іграеш ты. Баюся, што і гэтую любоў ты іграеш. Апомніся. Не. Ну, дай Бог. Дай Бог, буду рады за цябе. Будзеш рады. Ты праведнік, а? Ці хто ты? Я салдат і ўсё называю сваімі імёнамі. А я не называю, і ты называеш, але вызначыўшы сілагізмы, робім розныя пасылкі. Да ты філосаф, не знала. Каб пазнаць, трэба пранікнуць у сутнасць, а я не пранікла. Ты іграла ў жыцці, і іграла жыцці, якія сачынілі драматургі. Ой, неабразліва, але не пахвальна. Такі мой лёс у тэатры. Не лаюць, але і не хваляць. А табе ўсё хочацца, каб цябе хвалілі. Усім хочацца. Ты таксама перад начальствам выцягваешся. Ясі генералу вачамі, бо і ў сне бачыш залатыя пагоны на сваіх плячах. Імянітаў засмяяўся. Смяяўся. Нават нават з тых анекдотаў, з якіх іншыя рагаталі, схапіўшыся за жываты. Яна завочна з блізкімі так і называла яго «муж без смеху». Сур'ёзнасць яго найчасам палохала, глыбакадумнасць жа прыгнятала. У сне ён прызнаўся з усёй сур'ёзнасцю, у жыцці не прызнаўся ні разу. Дрэнны той салдат, які не хоча стаць генералам. Ой, нясеш крыж і бяжыш па пагоны, а? Гэта розныя рэчы. А крыж я ўзваліла на цябе. Не, я сам. Я здымаю яго, каб ты шпарчэй бег. Мне не стане лягчэй, і шпарчэй я не пабягу. Ой, мы ходзім кругом ды вокала, а пра галоўнае забываемся. Пра сына. Хочаш, я забяру яго з сабой і ўлажу ў сувораўскае вучылішча. Не, не, сына я не аддам. Маці, але дазволь мне сустракацца з ім. Іван Іванавіч, ты просіш. Як жа ты думаеш пра мяне, а? Абавязкова сустракайся. Пеця любіць цябе, але ў Суворовскае. Не трэба. Я зраблю з яго акцёра. О, во тут я буду супраць цябе. Не трэба нам акцёр, не трэба. І тут вырубілі святло. Цемра. Толькі гарэлі чырвоныя ліхтары над дзвярамі выхад, ды нехта пускаў па зале танюсенькі праменчык ліхтарыка. Праменчык бегаў, што мышка. Стала страшна. Чаму гледачы гэтак замёрлі ў цёмнай зале ні гуку, ні кашлю, ні дыхання? Яна заўсёды чула дыханне з залы. Няўжо ўсе пакінулі залу, і яна адна на хісткіх падмостках у пустым тэатры баялася паварушыцца, каб не зваліцца. ¶¶ Але далей святло, не такое яркое, як было, на одну сцену, сценичную ноч, зала у прытемках. Але углядела, что она пустая, и сказала: «Не цікавы людям наш развод, Иван. Але где он? Где он?» Глянула вниз, и там, где стоял он, убачила Любочку. Усходцы зникли, але рыштаванні засталіся не такія ажурны, грубыя, струп, як у Шэрына. Люба па кацінаму лезла на іх, ашчэрыўшы зубы. Злосно кричала: «Я тебе, зараза, скину с парнаса!» И тогда она начала расхистывать рыштаванні, схапившись за паренчы, что огороджвали яе темные подмостки. Рыштаванні гойдаліся, трашчали, ляпали, металлично звенели, але стояли. Аднак Люба не палохалася, лезла ўсё вышэй і вышэй, і стала страшна ёй, Александры Паўловне. «Такая можа скінуць, маладая, агрэсіўная». І тады яна на поўны голас паклікала на дапамогу свайго адзінага сябра, свайго «Лізун! Лізун! Лізун!» Немаведома адкуль, як са страхі скочыў. Стаў на край пляцоўкі, дзе была лесвіца, глянуў ніз на Любу, натапырыўся і ўміг вырас да памераў тыгра, ашчырыў зубы і сказаў чалавечым голасам Любе: «Давай, давай, лезь, я выпіў і закушу табой». Люба страшна закрычала і паляцела уніз. Ляцела доўга, як у шахту, з громам, трэскам ламала рыштаванні. У зале загарэлася святло, і Александра Паўловна ўбачыла, што ў зале поўна народу, гледачы смяюцца, які спектакль, і ёй таксама захацелася смяяцца, але знізу, з-пад сцэны, пачуўся спалоханы голас Мішуткі: «Любачка, любоў мая!» Пасля брудная лаянка і пагроза ёй: «Я табе, курва старая, не дарую гэтага! Што табе трэба ад яе, а? Што табе трэба?» Смех адняло, з'явіўся іншы страх, і яна траціла мішутку свайго назаўсёды. Александра Павловна прачнулася, аблітая потам. Калацілася сэрца, балела галава. Паболі сцямела, што жыве ўжо ў яве, не ў сне. Праз штору прабівалася святло вулічнага ліхтара. Мяўкнуў кот, разбуджаны, мабіць, яе клічам. Боже мой, боже ж мой, навярзецца ж такое! Успомніла апошнюю сне з Любай, пасміхнулася, прыгадаўшы, як напалохаў Любу лізун, зрабіўшыся тыграм. Фантасмагорыя! Фантасмагорыя! Пачатак сну, размовы з Іваном, неверагодна рэальная размова. Так яны гаварылі, такое сказалі адно аднаму. Безумоўна, не за адзін раз, у розных варыяцыях, але гаварылі менавіта такое, такім тонам і з павагай адно да аднаго. Чалавек быў Іван Іванович. Сумна было з ім. Муж без смеху. Але як многа ён навучыў яе. І ў шлюбе, і ў разводзе. Яны і пасля часта сустракаліся. Ён акуратна кожную нядзелю наведваў сына, ажно пакуль п'янымі шутка не абразіў Івана. Пасля гэтага Петя хадзіў да бацькі, а ў восьмым класе зусім перайшоў яго новую сям'ю. І бацька сам не стаў генералам, сына зрабіў адміралам. Выйшаў у адстаўку палкоўнікам. Рабіў грамадзянскай абароне, першы кінуўся ў Чарнобыль. На трэці дзень у Прыпяці быў. Узначаліў ліквідацыю вынікаў у Хойніках. І праз два гады памёр ад рака шчытападобнай залозы. Цяжка паміраў.

поклоніцца. О, каб ты ведаў, як гэта цяжка кланяцца. Паясніца баліць, але ж прыйдзецца. Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Івана Шамякіна «Адна на падмостках». Выканаўца-артыстка Маргарыта Захарыя.